programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Policja odnalazła ciało 5-letniego Dawida Żukowskiego. Jarosław Kaczyński apeluje o zaangażowanie w trakcie nadchodzącej kampanii wyborczej. Cały Puck bawił się dziś na lato z Radiem Festiwal 2019. Policja odnalazła ciało 5-letniego Dawida Żukowskiego, poinformował Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Poszukiwania chłopca trwały od nocy z 10 na 11 lipca. Kilka godzin wcześniej ojciec Dawida popełnił samobójstwo na jednym z przejazdów kolejowych. Ciało dziecka, jak informuje policja, zostało odnalezione pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji zaznaczył, że wiele cech wskazuje na to, że jest to poszukiwany 5-letni Dawid. Z prawdopodobieństwem graniczącym, prawie z pewnością, jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid. Wskazuje na to wiele cech, wskazuje na to ubiór. Tutaj oczywiście będą jeszcze przeprowadzone okazania z udziałem rodziny. Będą prowadzone też inne czynności wyznaczone przez prokuraturę. To właśnie prokuratura najprawdopodobniej w poniedziałek będzie mogła przekazać więcej informacji na temat okoliczności śmierci dziecka. Mariusz Mrozek przyznał, że policja zdecydowała się na ujawnienie informacji o znalezieniu ciała ze względu na olbrzymie zainteresowanie społeczne. To po prostu tym wszystkim ludziom się należy, żeby wiedzieli o tych informacjach, które, tak jak wcześniej już mówiliśmy, będą stanowiły jakiś przełom w tych poszukiwaniach. Mariusz Mrozek zaznaczył, że były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Los jesiennych wyborów parlamentarnych nie jest przesądzony, mówi prezes PiS. Podczas pikniku rodzinnego w Chełmie Jarosław Kaczyński apelował do sympatyków i działaczy o zaangażowanie w trakcie nadchodzącej kampanii wyborczej. Teraz są świetne sondaże, opozycja jakoś tak się to łączy, to dzieli, ale nic nie jest przesądzone. Wszystko może się zdarzyć, jest potrzebna pełna mobilizacja. Taka sama jak większa jeszcze niż w wyborach europejskich, bo frekwencja pewnie będzie większa. Do momentu wyborów, no nie wiem kiedy ten moment nastąpi, jaki to będzie dzień października, może jednak listopada. Do momentu wyborów i w dniu wyborów musicie być w pełni zmobilizowani. Pójść do urn, głosować. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej został zapytany dziś o słowa szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, który miał powiedzieć, że PO to lewica. Grzegorz Schetyna odpowiedział, że przez grzeczność nie będzie polemizował z partnerem w Koalicji Europejskiej, samorządzie i przez 8 lat w rządzie. Rozumiem, że Polskie Stronnictwo Ludowe chce w ten sposób rozpocząć kampanię wyborczą, żeby dystansować się od innych partii opozycyjnych. To nie jest dobra droga. Nawet jeżeli nie jest się razem, idziemy równolegle, osobno, ale idziemy w ważnej sprawie i wspólnej. Walczymy o demokrację, o praworządność, o polską wieś, o podmiotowość w Europie. O najważniejsze rzeczy, więc proszę kolegów, przyjaciół z opozycyjnych partii i środowisk, żeby się nie spierać i nie kłócić, żeby się nie etykietować, bo to jest niepotrzebne. Grzegorz Schetyna dodał, że pierwsze miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej do Sejmu zostaną ogłoszone w piątek. W Pucku dobiega końca kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. Przez dwa dni można było zobaczyć, jak działa radio, spotkać i posłuchać czołowych polskich artystów oraz wziąć udział w warsztatach i wspólnych zabawach. Na miejscu pod festiwalową sceną jest Przemysław Lis. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witaj. Powiedz, jaka atmosfera finału Lata z Radiem w Pucku? W Pucku pomimo lekkiej bryzy atmosfera była naprawdę wyjątkowo gorąca i wyjątkowa. Przed chwilą ze sceny zeszła Daria Zawiałow, którą mogli Państwo też usłyszeć na antenie radiowej Trójki. Koniec tego koncertu oznacza, że Lato z Radiem Festiwal w Pucku dobiegł końca. Przez dwa dni we wspólnej zabawie wzięło udział tysiące słuchaczy. Największą popularnością cieszyły się oczywiście audycje na żywo oraz koncerty. Jest wspaniale, jest fantastycznie, jest super publiczność. Świetny pomysł, bardzo fajna impreza, dużo ludzi się zebrało, wszyscy zadowoleni, pogoda dopisała. Bardzo fajnie, bardzo nam się podobało, nawet trochę poskakałam, potańczyłam, więc super. Poza Darią Zawiałow dziś na scenie zobaczyliśmy też Kasię Kowalską, Sławka Uniatowskiego oraz Chopin University Big Band. Wczoraj w tym samym miejscu zagrali Warszawskie Kombo Taneczne oraz Kapela ze wsi Warszawa. A jak powiedział mi Piotr Baron z Radiowej Trójki, misja zakończyła się powodzeniem. Jest fenomenalnie, tylko szkoda, że już się to kończy. Ja jestem pierwszy raz w Pucku, jestem zachwycony, jestem przekonany, że wrócimy tutaj. Ja starym obyczajem muszę zostawić w hotelu czapkę, bo jak zostawiam czapkę, to wracam. W tym roku Lato z Radiem Festiwal zagra jeszcze 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny. O czym mówił z Płocka Przemek Lis. A teraz w studiu jest już Mateusz Fusiarz, więc czas na sport. Dwa zwycięstwa gości i remis, tak można podsumować sobotę w Ekstraklasie. Najpierw u siebie, choć w Bełchatowie przegrał Raków Częstochowa 0-1 z Koroną Kielce. Następnie przy stadionie Przeremonta nie popisała się Wisła Kraków, także 0-1 przegrała ze Śląskiem Wrocław. Z wygranej zadowolony był Robert Pich. Bardzo fajny początek, na pewno jesteśmy szczęśliwi, bo ciężko się tu grało, Wisła jest bardzo dobry zespół i był to wyrównany mecz, Wisła też mała swoje okazje, a mi na szczęście Dino Stiglec szedł bardzo ładną bramkę i ta bramka dała nam zwycięstwo. Jedynym gospodarzem, który dziś nie przegrał, był Piast i pewnie wygrałby, gdyby w 77 minucie Thomas Huk nie obejrzał czerwonej kartki. Od tego momentu inicjatywę przejął Lech i wyrównał w 82 minucie. Kibicom przy Okrzei zadrżały serca, że powtórzy się scenariusz sferalnego rewanżu z Batę, ale kolejorz już gola nie strzelił, skończyło się na 1-1. 14. etap Tour de France dla Francuzów. Pierwszy dojechał dziś Thibaut Pinot, drugi Julien Alaphilippe, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Trzeci był dziś Holender Steven Kruijswijk. Polacy daleko, Michał Kwiatkowski 144, a Łukasz Wiśniowski 150. Co jutro? Przed nami 15 etap, 185 km. Trasa faluje, niekiedy ostro staje dęba. Mozolne podjazdy, by potem zjeżdżać po krętych drogach. Cztery górskie premie, w tym ostatnia to wspinaczka na metę. 12 km podjazdu do Pra d'Albi. Ale wcześniej pionowa ściana, kilka kilometrów różnicy poziomów, ponad 400 metrów. Dla trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polacy najlepsi w Wiśle Malince. Skocznia narciarska imienia Adama Małysza była pierwszą w sezonie, na której skakali podczas letniego Grand Prix. I kto mógł wygrać w Polsce, jeśli nie nasi? Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki o 58,4 punktu pokonali Słoweńców, a o 64,9 punktu Norwegów, mówi Zniszczoł. Pierwszy skok był trudniejszy, myślę, że drugi był na większym luzie, ale też nie był łatwy. Był też, że tak powiem, mój powrót do drużyny i jestem bardzo zadowolony z tego, że te skoki były równe. Dawałem sobie wszystko. A teraz informacja prosto z bokserskiej gali w Londynie. Artur Szpilka może już zapomnieć o podboju w Wielkiej Brytanii. Polak walkę z Derekiem Chisorą wytrzymał tylko przez rundę, bo na początku drugiej został już znokautowany. Kończymy rajdami terenowymi. Kilka dni temu zakończył się rajd Jedwabnego Szlaku. Bardzo przyzwoicie na bezdrożach Rosji, Mongolii i Chin zaprezentował się Adam Tomiczek. Zajął 8. miejsce, a teraz ani myśli odpoczywać. Siadamy z powrotem na mniejszy motocykl i jedziemy kilka zawodów Baja, czyli bardzo szybka jazda. Popracujemy nad tym przyzwyczajeniem się do prędkości. W środę wylatujemy do Hiszpanii, zaraz potem Węgry, potem edycja w Polsce, Baja Poland. Także jest tego jeżdżenia teraz dużo i fajnie, że ten tak trudny rajd jak Silkway udało się przejechać bez żadnych przygód i zadrapań i że możemy ścigać się dalej. Znów o sporcie jutro po 17 w trzeciej stronie medalu. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze, 19 stopni nad morzem i północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W pierwszych słowach chciałbym dziś pożegnać Janusza Szprota, który właśnie niedawno od nas odszedł. Jako wykonawca rzadko w ciągu ostatnich lat był widywany gdziekolwiek, natomiast jako popularyzator i przede wszystkim pedagog był bardzo, bardzo aktywny, aczkolwiek dzielił swój czas między Polskę a Turcję. Nie mam niestety żadnych jego aktualnych nagrań, więc musimy sobie to darować do innej okazji. A dziś rozpocznijmy, no nieomal już tradycyjnie, sięgając do tematu, którym zakończyłem poprzedni program. Przedstawiłem wtedy Państwu orkiestrę Roba McConnella. To kanadyjski twór istniejący w momencie tych nagrań lat 25. I co najbardziej zdumiewające, w ciągu tak wielu lat ekipa zmieniała się bardzo niewiele, a w każdym bądź razie gwiazdy pozostały na swoim miejscu. Zapowiedziałem Państwu przed tygodniem dwa utwory, a zmieścił się tylko jeden. Tego drugiego szkoda, bo ładny, więc od niego może dzisiaj zacznijmy. Utworek nazywa się 4 BC, chodzi o IV wiek przed Chrystusem, a solistami są Rick Wilkins na tenorze i sam Rob McConnell na puzonie wentylowym. Thank you. To była kanadyjska orkiestra Roba McConnella, Rick Wilkins na tenorze, sam Rob McConnell na puzonie wentylowym, a nagranie pochodzi z płyty Our 25th Year, czyli nasz 25 rok. No i dziwić się nie należy, że skoro tyle czasu ze sobą pracują, to grają tak pięknie i równiutko. Jeszcze chciałbym się oczywiście przy tej orkiestrze, a konkretnie przy tej płycie zatrzymać, aby zwrócić Państwu uwagę na inny element. Otóż na tym krążku jest mnóstwo bardzo, bardzo starych standardów, niektóre już zupełnie zapomniane, ale jednak przystosowane wszystkie do dzisiejszych czasów i przepięknie zaaranżowane. Chciałbym Państwu na przykład przedstawić jeden z tych tematów zatytułowany Broadway. Bardzo niegdyś popularny, w tej chwili grywany już raczej rzadko, jednak Rob McConnell po niego sięgnął. Tylko nie będziecie Państwo mogli się zorientować w tych wszystkich aranżacyjnych pomysłach, jeśli nie przypomnicie sobie najpierw tematu w oryginale, no przynajmniej w takiej bardzo prostej wersji. I aby to Państwu przypomnieć, sięgam po nagranie o wiele, wiele lat wcześniejsze Big Bandu Jerry'ego Mulligana. Thank you. To był Jerry Mulligan i jego Concert Jazz Band z roku 60. Solistami byli Jerry Mulligan na barytonie, Bob Brookmeyer puzon wentylowy i Zoot Sims na tenorze. Całe nagranie miało miejsce, jak wspomniałem, około roku 60., a teraz przesuńmy się o 33 lata do przodu i popatrzmy, co z tego samego tematu zrobił Rob McConnell. Thank you. Broadway. Rob McConnell i jego Boss Brass, bo tak właśnie nazywa się ta kanadyjska orkiestra, a solistami byli powtórnie Rick Wilkins na tenorze i niezawodny jak zwykle Ed Bickert na gitarze. Przyznam się, że ja uwielbiam tego rodzaju bigbandową muzykę, ale wiem, że nie wszyscy, więc może na razie po tych bigbandach sięgnijmy po coś zupełnie krańcowo-kameralnego. Tylko duecik na harmonijce ustnej Toots Tielemans, a przy fortepianie Kenny Werner, który jednak pozwolił sobie potem dograć także taką klawiaturkę nazywaną stringerem, imitującą smyczkową orkiestrę. I to będzie przepiękna bossa nowa zatytułowana The Dolphin. Thank you. Toots Thielemans i Kenny Werner, tylko w duecie. Przyznam się, że ta płyta powaliła mnie zupełnie, no i poniekąd zaskoczyła, bo to, że Toots potrafi grać przepięknie, łagodnie, nastrojowo i z serduszkiem, to oczywiście wiedziałem już od dawna, ale że Kenny Werner potrafi się tak idealnie wpasować w ten nastrój, raczej bym się tego nie spodziewał. Znałem go jako pianistę ze skłonnościami do wszelkiego rodzaju odjazdów, eksperymentów, aczkolwiek bardzo logicznie prowadzonych, to mu muszę przyznać. A więc posłuchajmy może Wernera z jego własnym tryjem na basie Russell Harris i Tom Rainey za perkusją, a wszyscy troje zagrają dla nas temat zatytułowany Herbie Nichols, który początkowo sprawia wrażenie takiego mainstreamowego utworku, ale ten mainstream będzie solidnie przekopany. To był pianista Kenny Werner i jego trio na basie Russell Harris za perkusją Tom Rainey. No i zbliżając się już powoli do końca programu, powinienem Państwa poinformować, co ciekawego dzieje się na terenie naszego kraju, ale szczerze mówiąc, sam już jestem niezorientowany, rozkołatany, dzieją się rzeczy niemożliwe. W Szczecinie Bobby McFerris, a w Warszawie Benny Golson. Jednak moja uwaga skupia się w tej chwili na Krakowie, gdzie w dalszym ciągu trwa ten szalony festiwal Piwnicy pod Baranami, a więc na koniec oddajmy głos Krakusom. To znaczy jeden Krakus właśnie składa hołd drugiemu Krakusowi. Słowem płyta Jarka Śmietany w hołdzie dla Zbyszka Zajferta. W składzie zespołu Piotr Wyleżał fortepian, Zbyszek Wegehaupt kontrabas i Adam Czerwiński perkusja, gdzieniegdzie Sławek Berny z dodatkowymi perkusjami. Natomiast co utwór, to inny skrzypek. Fantastyczna okazja, żeby zapoznać się z tym wszystkim, co dzieje się w tej chwili na skrzypcach. Ale ja dla Państwa wybieram prastary utworek, jedna z pierwszych kompozycji Zajferta, Taniec Garbusa, a na skrzypcach będzie tu grał, wspaniale zresztą, Maciej Strzelczyk. Jeżeli starczy nam czasu, to dołożę coś jeszcze i tam popisywać się będzie sam Jerry Goodman. A jeżeli nam się to nie zmieści, no to będziemy mieli okazję, aby zacząć tym jeden z następnych programów. Ja już żegnam się z Państwem. Były to Trzy Kwadranse Jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.